vreau. Dozorețu, prin o gălă, ce zăși to? De menea ucișca, de dustină utre. Isega, ca de dustină azi. Znam, tu znam tremendo te domen i njakoj den šte te srešne sedna čudesna nežna ljubov, sedna ljubov koliko je kubavo na tvoje bjav prozorec jutrino galopče na te. Да ти предскажи, ага, една любовь. Znam, tu znam tremendo te do men i njakoj den šte te srešne sedna čudesna nežna ljubov, sedna ljubov koliko je kubavo na tvoje bjav prozorecu.